Chłopak, co u ciebie słychać? Wpadnij, mam browar, pogadamy. Grudzień wieczór, zmierz już witał. Mogłeś śmiało mówić, byliśmy sami. Siedziałeś na kanapie, pierwszy łyk piwa, pamiętam. Byłeś dziwnie smutny, brudów nie zamiata się pod dywan. Nie buduję tratwy, z desek na trumny. Widziałem ciężki oddech, coś było nie tak. Otworzyłeś się, w końcu zacząłeś mówić. Podkreślałeś jeden życia detal od życia. Wiesz co daje, nie to co lubisz. Wszystko było jasne z każdą sekundą. Słuchałem, miałem ciarki na plecach. Fałsz, zdrada, to było źródło. Wszystkie uczucia upchane w jeden plecach. Mam obraz w głowie, widzę was razem. Park, dwa rowery, jedna przyczepka. Na wielu ludziach to pozostawia skazę. Najbardziej soli rany na sercu dziecka. Pamiętam MMS-a z tej porodówki. W ojca lekkim strachu była radość. Z chujowych przyczyn gorsze skutki. Zwłaszcza gdy idziesz po bandzie na całość. Wiesz jak jest, gdy życie kopie w dupę. Wszystko co robisz daje odmienny skutek. Głęboko serce fałszyje drutem. Wdziera się na salon złożonym butem. Co powie serce, w uczuć rozterce. Gdy pod skórą głęboko jest zadra. Chcesz spokój, nic więcej. Obcy sprawdzają szafy, a to twój kwadrat. I trafiasz lag nas, idziesz po bagnach. I szukasz światła, ogarnia strach nas. W obliczu dni, gdy tracimy wszystko. Czas niesie lej o niepewną przyszłość. Cztery ściany znów świecą pustką. Rytm serca nie daje usnąć. Możesz czuć chłód, gdy tracisz futro. Ale nie trać wiary w lepsze jutro. Kiedy jest trudniej, nie mieć nic się bogacić. Czy mieć wszystko i najbliższych tracić? Tak naprawdę, co to jest bliskość? Kim są ludzie, którzy znaczą wszystko? Jak blisko trzeba upaść, żeby się podnieść? Jak wysoko trzymać głowę, by żyć godnie? Chcesz wybaczać, ale nie da się zapomnieć. Bo śladów DNA z tej krwi się nie sprzątnie. To jest twarda gra na oczu ryzyka. Twe złudzenia rozwiane u prawnika. Jest mega żal, atmosfera jakby pogrzeb. Ale zmarły nie ogląda się za pieniądze. Słone łzy rozstania w ostatni weekend. Do dziś nikt nie uśmiecha się pod publikę. Mówisz w sercu twych rodziców jest gorycz. Wybacz, nie wszystko da się ubrać w metafory. Każdy z nas czekał, jaki będzie finał. Kolejna rozbita rodzina to jakaś kpina. A ty musiałeś się z tym wszystkim męczyć. Jedno jest pewne, życie się odwdzięczy. Klęczysz, jeśli nie czasem upadnij. Nawet gdy ci z boku będą chcieli zadrwić. Nie ma się co już tu martwić, chłopak. Idź swoją drogą, to już nie twoja brocha. Masz ludzi z boku, którzy są i będą. Oni stale niosą ci wsparcie w codzienność. Chcą żyć uczciwie, ponad przeciętną. Praw na skórze nie tatuują chętną. Ta historia pełna jest bólu, mogę przysiąc. Cierniowe drogi prowadzą po horyzont. Dasz radę iść, choć serce pokryte blizną. Podziękuj swym rodzicom za dzieciństwo.